بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یا اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہی اصل دین ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی ہو اور دوسری طرف حقوق العباد کی. اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسان کے لیے قربانی کرنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے اور انسان کی مدد کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں. تو چونکہ والدین اپنے اولاد پر احسان کرتے ہیں، اس لیے اولاد کو بھی کیا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے، یا رشتہ داروں کا حق آتا ہے، قریب کے لوگ، خون کے رشتے، اور پھر نسب کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک، کیونکہ انسان جب اپنے قریب والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جواباً ان سے بھی بھلائی پاتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. جتنا کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. لہذا وہاں پر اچھا سلوک کرنا دراصل انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. رشتہ داروں کے بعد پھر سوسائٹی کے یا معاشرے کے وہ افراد جو کمزور ہیں، جن میں نمبر ون یتیم آتے ہیں، وہ نابالغ بچے جن کے والد یا باپ فوت ہو چکے ہوں، وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو، اس کی پروٹیکشن سے محروم ہو، ایسے لوگوں کی کیئر کرنا، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا. اس کے بعد والمساکین، معاشرے کے وہ تمام افراد، ہاں وہ یتیم ہوں یا بیوہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، جو اپنی ضروریات کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، ان سب کا خیال رکھنا بھی اس عہد کا حصہ تھا. ان سب کے ساتھ احسان میں مالی مدد بھی آتی ہے، بہترین مشورہ اور رہنمائی بھی آتی ہے، اور کسی بھی طرح ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے کام سب شامل ہیں. اور یہ جو احسانہ کا لفظ ہے، یہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ ذی القربیٰ، یتامیٰ اور مساکین سب کے لیے احسانہ ہے. ان سب پر احسان کرنا، ان سب سے اچھا سلوک کرنا، اور احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا. ایک ہوتا ہے عدل، کہ جیسا کوئی کرے ویسا کر دو، لیکن احسان یہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کرو. اگر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو. یتیموں کی طرف سے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بھلائی نہ ملے، تمہاری کوئی مدد نہ ہو، لیکن تم ان کی مدد کرنا. اسی طرح مساکین بھی ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام نہ آئے، لیکن پھر بھی تمہیں ان کے ساتھ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اچھا سلوک کرنا ہے. اور پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا ہے، حسن اخلاق اور خاص طور پر حسن کلام. احسان تو مختلف انسانوں کے ساتھ جو خاص طور پر قریب ہوں یا ضرورت مند ہوں، لیکن اچھی بات کا ضرورت مند ہر انسان ہے، خواہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے. اور حسنہ میں بھلائی کی بات، اچھی طرح بات کرنا، خیرخواہی کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد پھر توجہ دلائی گئی حقوق اللہ پر، اور اس میں سب سے پہلا کام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو ایک ماننا، اور پھر عملی طور پر اس کے آگے جھکنا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینا جو ہے یہ بھی دراصل ایک طرح سے حقوق العباد کی ادائیگی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہے، تو دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم منہ موڑ گئے. تم کون یہاں؟ بنی اسرائیل. تم نے وعدہ تو کیا لیکن اس کو پورا نہ کیا، اسے نبھایا نہیں. کیسے؟ یعنی ان احکامات کی پابندی نہیں کی، لیکن سب ایسے نہ تھے، الا قلیلم منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی شرائط نبھائیں۔ وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتنے والے، یہ تو تمہاری سرشت میں ہے، تمہاری پرانی عادت ہے۔ اس کے بعد ایک اور میثاق کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ نمبر ایک، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنے خون نہ بہانا۔ اپنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے بھائی بندوں کے، یعنی اپنی قوم کے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے نفسوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، بے گھر نہ کرنا۔ ثم، پھر، اقرر تم، تم نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، کس بات کا؟ کہ نہ خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو بے گھر کریں گے۔ فانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو، لیکن جب نبھانے کی باری آئی تو تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم، تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے ہی بھائیوں کو قتل کیا، تم تو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، یعنی بالکل اپنے کیے ہوئے وعدے کے الٹ کرتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو، اور اس کام میں گناہ بھی ہے، زیادتی بھی ہے۔ گناہ کیسے ہے؟ یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور زیادتی کیا ہے؟ حقوق العباد کی پامالی ہے، اپنے ہی بھائیوں پر چڑھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہو، وہ کس طرح؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، یعنی تمہاری باہم لڑائی میں جب وہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، عَلَيْكُمْ، تم پر، اخراجُهُمْ، ان کا نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، لیکن اس حکم کو تو تم نے نہیں مانا۔ ہاں، ایک اور حکم جو تمہیں دیا گیا تھا کہ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑانا، تو اس حکم پر تم عمل کر لیتے ہو۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ کون سی بات یہاں خاص طور پر؟ کہ بھائیوں کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض باتوں کا کفر کرتے ہو۔ کس بات کا کفر؟ کہ ان کے خون نہ بہانا اور انہیں گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بات تم مانتے نہیں ہو۔ ہما جزاؤ، تو کیا سزا ہو، کیا بدلہ ہو، اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ من یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو، خوب اس کی ذلت ہو، بے عزتی ہو۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، یہ پھیرے جائیں گے شدید عذاب کی طرف۔ یہ پھیرے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ جب یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے نا، تو اس سے کیا کریں گے؟ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ جب باہر آنے لگیں گے تو پھر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب سے نکلنے نہ دیا جائے گا، یہ مراد ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ ان اعمال کے اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ اصل میں کیا تھی؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت تھی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی، یعنی اپنی آخرت کو برباد کر کے، آخرت کا عذاب مول لے کر دنیا کمائی، دنیا کے چند فائدے اٹھائے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے تو عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے، دوسرے یہ کہ جس عذاب میں ہوں گے اس کی شدت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، दुनिया में तो ये होता है ना कि मसलन बहुत शदीद धूप थी, बहुत हाई टेम्परेचर था, फिर उसमें कमी हो गई, फिर ठंडक आ गई, सर्दी आ गई, वो पिछली गर्मी दूर हो गई, लेकिन वहां जहन्नम की आंच में, उसकी हरारत में, उसकी गर्मी में कुछ कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि इंसान एकदम जब हीट से एक्सपोज होता है या गर्मी में जाता है तो उसको बहुत शदीद गर्मी लगती है, लेकिन थोड़ी देर जब गर्मी में बैठे रहते हैं आप तो क्या होता है, आप आदी हो जाते हैं और उसकी शिद्दत और हिद्दत आपको कम महसूस होती। लेकिन जहन्नम में जो जब तक रहेगा उसकी गर्मी कम ना होगी, यानी उसके आदी होकर उसके अजाब में कमी ना आएगी। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे, कहीं से भी कोई उनको छुड़ाने ना आएगा, कोई इनका साथ ना देगा। यहाँ बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के एक खास अमल का जिक्र है। किस्सा कुछ यूं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो आपकी आमद से पहले मदीना में कुछ यहूदी कबायल रहते थे। इन कबायल के नाम आपने सुन रखे होंगे, बनु कुरैजा, बनु नजीर, नजीर नजाल से, नजोए से बल्कि दुआद से, और बनु कैनुका, ये मशहूर कबीले थे। इन्होंने अपने हमसाया अरबों के साथ दोस्ती कर रखी थी। इस दोस्ती को कहते हैं हलीफाना ताल्लुकात। हलीफ का मतलब होता है कसम खाकर दोस्त बनाने वाला, कि हम साथ जिए मरेंगे, बहुत पक्की दोस्ती की तरफ इशारा है। और कौन रहता था मदीना में जब आप तशरीफ ले गए थे? औस और खजरज। अब हुआ ये कि बनु कुरैजा ने औस के साथ हलीफाना ताल्लुकात कायम कर रखे थे और बनु नजीर और कैनका ने खजरज के साथ। और ये सब कुछ क्यों था? दुनियावी सियासत और दुनियावी मफादात की खातिर, यानी आपस में ग्रोहबंदी कर रखी थी और दुश्मनों के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे थे, जिन ताल्लुकात को भी हलीफाना ताल्लुकात कहा गया। इसमें क्या था कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई लड़ने को आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब हुआ क्या कि जब औस और खजरज में बाहम लड़ाई हुई तो जो औस के हलीफ थे कौन थे? वो बनु कुरैजा। वो किससे लड़े? सिर्फ खजरज से नहीं, बल्कि खजरज के हलीफ दो यहूदी कबाइल बनु नजीर और बनु कैनका से, उनसे भी लड़ पड़े, उनके अलायंस बन गए ना वो। इस चीज से अल्लाह ताला ने उनको मना कर रखा था। अल्लाह ताला ने यहूद से चार अहद दिए थे। नंबर एक, कि वो एक दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। नंबर दो, एक दूसरे को जिलावतन नहीं करेंगे। नंबर तीन, जुल्म और ज्यादती पर मदद ना करेंगे। और नंबर चार, फिदिया देकर कैदियों को छुड़ाया करेंगे। अब हुआ ये कि जब दुनियावी ताल्लुकात की वजह से जब औस और खजरज के दरमियान बाहम जंग हुई तो उनके जो हलीफ कबीले थे वो भी साथ शरीक हो गए और इस तरह यहूद बमुकाबिल यहूद के आपस में लड़ पड़े। इस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के कुछ अहकामात की तामील न की। कौन से? ये हुक्म कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। उन्होंने ये हुक्म नहीं माना और एक दूसरे का खून बहाया। फिर अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि तुम एक दूसरे को उसके घर से नहीं निकालोगे, तो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जब जंग की तो उन्हें उनके घरों से बेघर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म था कि तुम एक दूसरे की जुल्म और ज्यादती पर मदद ना करोगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस हुक्म को भी तोड़ा। फिर एक और हुक्म था कि तुम कैदियों को फिदिया देकर छुड़ाओगे। तब हुआ ये कि जब बाहम लड़ाई में इनके अपने ही भाई इनके हलीफों के हाथों पकड़े गए तो फिर सारे इकट्ठे होकर पैसे जमा करके उनको छुड़ाने चल पड़े। तो ये अल्लाह ताला की आयात और अल्लाह की किताब के साथ मजाक था। ऐसा मजाक करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अफतुमिनून बिबादिल किताब, क्या तुम किताब के बाज हिस्से को मानते हो? व तकफुरून बिबाज, और बाज का कुफर करते हो, बाज का इनकार करते हो? फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम, तो क्या बदला हो, क्या जजा हो, क्या सजा हो उस शख्स की जो तुम में से ये हरकत करे। कौन सी हरकत? کہ کتاب کے کچھ حکم تو مان لے اور کچھ حکم چھوڑ دے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. ویوم القیامت, اور قیامت کے دن بھی. یردون الی اشد العذاب, ایسے لوگ شدید ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حرکات سے غافل نہیں ہے. یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے تو تم کرتے ہو, لیکن بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ اور باتوں کا احساس دلایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کس لیے دی تھی وہ کتاب؟ ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور آپ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے پے در پے مسلسل. کون کون سے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد یا ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا. اس کے بعد ذوالکفل علیہ السلام, پھر الیاس علیہ السلام, پھر الیسع, پھر داؤد, پھر سلیمان علیہ السلام, پھر اسی طرح حضرت عزیر, حضرت یونس, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ترتیب کے اعتبار سے بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبر ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آئے تھے, لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ, بَعْدِهِ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بعد, بِالرُّسُلِ کئی رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں. چونکہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, تو خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی, روشن نشانیاں دی, معجزات عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی یا مدد کی پاک روح کے ساتھ, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی گئی. اور وہ مدد کیا تھی؟ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پاس بھیجا تھا, اور انہوں نے آپ پر پھونک ماری تھی, جس کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی تھی. پھر جب یہ پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر الزام لگایا کہ یہ بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا ہے. تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول اٹھے. پھر اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور مختلف مواقع پر آپ کی مدد کی. اور پھر جب یہود نے یا بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنا چاہا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیں. تو ایدناہ سے مراد یہ تمام طرح کی تائید اور مدد ہے. روح القدس کے ساتھ ہم نے آپ کی تائید کی. اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ, کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا, بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ, جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آیا, اسْتَكْبَرْتُمْ, تو تم نے تکبر کیا. تمہارے پاس جب کبھی کوئی رسول آیا جو تمہیں اچھا نہ لگا یا جس کی باتیں تمہیں پسند نہ آئیں, تو تم نے تکبر کیا. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غمت الناس و بطر الحق. بطر الحق کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار, حق کو نہ ماننا, اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو استکبر تم نے تکبر کیا, یعنی حق کا انکار کیا, اور پیغمبروں کی بات کو قبول نہ کیا, پیغمبروں کی بات کو چھوٹا سمجھا. لہذا ففریقاً کذبتم, ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا. ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا سے مراد کیا ہے؟ نبی ہی نہیں مانا, ان کو نبی کا درجہ ہی نہیں دیا, ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا. وفریقاً, اور ایک گروہ کو, تقتلون, تم قتل کرتے رہے ہو. کن کو قتل کیا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ دیگر پیغمبر بھی جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا, کیونکہ فریق جو ہے وہ صرف دو پیغمبروں کے لیے نہیں آتا، زیادہ کے لیے آتا ہے. وقالو، اور وہ کہنے لگے، یعنی جب پیغمبروں نے آ کر ان کو کوئی بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا آگے سے، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں. کسی چیز کا کسی غلاف میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ محفوظ ہے، بند ہے اندر. ہمارے دل محفوظ ہیں، اندر بند ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا، ہم تمہاری بات نہ سنیں گے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے، یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو قلوبنا غلف میں ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت معلومات ہیں، ہمیں مزید معلومات کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بات جا ہی نہیں سکتی. اور یہ فخریہ کہتے تھے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسا نہیں کہ تمہارے پاس علم بہت ہے تو تمہیں مزید بات نہیں چاہیے، بات یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر رکھی. اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو دین کی نہ پھر سمجھ آتی ہے اور نہ ہی دین پر وہ عمل کرتا ہے. گویا دین سے دور ہونا دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس پھٹکار اور لعنت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے کم تھے جو ایمان لائے، یا کتنا تھوڑا وہ مانے، یعنی کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں یا تھوڑے ہی ہیں ان میں سے جو ماننے والے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. اور یہ کتاب کیسی تھی؟ مصدق لما معہم، ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی مخالفت کے لیے آئی تھی یا ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آئی تھی، یہ کتاب تو ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی، یعنی ان کی کتابوں اور ان کی تعلیمات کی تائید میں آئی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کا بھی انکار کر دیا، اس کتاب کو بھی نہیں مانا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کے آنے سے پہلے، کتاب والے کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. کیسے؟ یستفتحونا کے بارے میں، کہ جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، وہ آخری نبی جس کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اس کو تو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کی مدد کر کے ہم کافروں پہ غالب آ سکیں، یا اس کے وجود کی برکت سے ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب ہو سکے. اس لیے وہ بڑے بے قراری سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ رسول جلد آ جائے. اب ہوا کیا؟ فلما جاءہم، پھر وہ رسول جب آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، کفرو بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ایسا نہیں تھا کہ یہود ان کو پہچانتے نہیں تھے، پہچان گئے، لیکن کفرو بھی، آپ کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. تو کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا، یعنی جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد پھر بات کو جھٹلا دینا. تو پیغمبر علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا. اب نتیجہ کیا تھا؟ فلعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. کس کے لیے؟ علی الکافرین، کافروں پر یا کافروں کے لیے، ایسا انکار کرنے والوں کے لیے. اس انکار کو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کون سی چیز؟ یعنی دنیا. ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری تھی. کس چیز کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ قرآن پاک. وجہ کیا ہے؟ بغیاً، ضد، ضد، بغاوت، سرکشی، حسد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، جب آ گئے تو انکار کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ضد. کیا ضد تھی؟ کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پرست کہتے تھے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے، اپنی بڑائی کے خیال میں مبتلا تھے، تکبر میں مبتلا تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل ہی صرف وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی بہت پیاری ہے، اللہ کی بہت محبوب ہے، اس لیے بنی اسرائیل کے باہر کسی میں بھی کوئی خیر نہیں. ان کو حقیر سمجھتے تھے. عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے، ان پڑھ لوگ. فرمایا ضد کی وجہ سے تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو. اَن ينزل اللہ من فضله علی من یشاء. اور ضد تمہاری کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اس نے اپنے فضل میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پہ اس نے چاہا کیوں اتار دیا؟ کیا ہمیشہ تم ہی اس فضل کے مستحق ہو؟ پیچھے آیا نا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے. تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ اس فضیلت کے مستحق صرف تم ہی لوگ ہو؟ اور اگر یہ فضیلت تمہارے علاوہ کسی اور کو ملی ہے تو تم ضد میں مبتلا ہو گئے ہو. فباؤ بغضب علی غضب. ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، غضب پر غضب ان پہ ٹوٹا، اللہ کی ناراضگی ان پر آئی. وللکافرین عذاب مہین. اور کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار ان کو بہت مہنگا پڑا. بنو قریظہ کا انجام کیا ہوا آگے آپ پڑھیں گے. غزوہ خندق کے بعد ان کے اوپر کیا بیتی، بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا، سورۃ الحشر میں اس کی تفصیل آتی ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کو بہت رسوائی ہوئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس سے جو اللہ نے اتارا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا نام تورات ہے یا اس کا نام قرآن ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ ہی کی باتیں ہیں. قالو تو اس وقت بہانہ کرتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ آیا. ویکفرون بما وراءہ، اور وہ کفر کر دیتے جو اس کے علاوہ ہوتا. تو گویا ان کے اندر کیا خرابی آ چکی تھی؟ یہ سمجھتے تھے کہ حق صرف ان کے اپنے گروہ یا ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے، اس کے باہر کسی اور کے پاس کوئی سچی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے. کیا چیز؟ قرآن پاک. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. کیا چیز؟ تورات. قُلْ، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو. اب یہ ہے کہ اس دور کے یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے آبا و اجداد قتل کرتے رہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ حالانکہ قصور ان کے باپ دادا کا تھا، پچھلے لوگوں کا تھا، پھر انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے اس عمل کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس پر فخر کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حت المقدور تبلیغ اور اس سے انکار اور نفرت کی جاتی ہے، تو ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں سے غائب ہے مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے. یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، دوسرا اس کو دیکھ کے روکتا ہے، ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں، اس کی اس میں کوئی شراکت نہیں. لیکن ایک شخص نے گناہ کیا بھی نہیں لیکن کسی کے گناہ پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا اس نے، تو وہ دراصل اس گناہ میں شریک ہے ایک طرح سے. تو چونکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے اس قتل پر، اس فعل پر خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا پیغمبروں کو مارا، تو اس پر پھر انہیں بھی اس میں شریک سمجھا گیا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ پالیسی کیسی پالیسی تھی. جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، شتر مرغ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا مرغ ہے لیکن اس کا قد یا سائز جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے. اونٹ جتنا تو نہیں ہوتا لیکن سب پرندوں میں اونچا ہوتا ہے. تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں، اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. تو شتر مرغ جو ہے نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے. اگر اس پہ بوجھ لادے تو وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، اور اگر اس کو کہا جائے اڑو تو کہتا ہے میں اونٹ ہوں. تو نہ وہ اڑتا ہے نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یعنی کسی چیز کو بھی راضی نہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. تو اسی طرح کی کچھ ان کی پالیسی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں، ہمارے قبیلے میں سے نہیں. ہم تو ان کی مانیں گے جو ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو صرف اس نبی کو مانیں گے جو ہمارے قوم میں سے آئے گا، تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، ان کو کیوں جھٹلاتے رہے ہو جو اس سے پہلے تمہارے ہی قبیلے میں حق لے کر آئے تھے؟ تو اصل بات یہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک نہ کرنے کا بہانہ تھا. جیسے آپ کو اگر کوئی کام کر رہے تو آپ کہیں نہیں آج نہیں کل کریں گے، اگر کل پوچھا جائے تو کہا نہیں وہ تو وقت گزر گیا. تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کیا ہے اور اس میں میرا بھلا کتنا ہے.